بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو ورونو او خويندو، منګه د محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام د سیرت سلسله شروع کړی و. تیر درس کې دې پورې خبر رسیدلی و چې نبی عليه الصلاة والسلام د صفا غونډۍ باندې ودرېدو، ټول قریشو ته د توحید دا کلمه ور واوروله، ټول قریشو ته دا اعلان وکړه چې ستاسو معبودان باطل دي او دغه شرک د الله رب العالمین دین نه دی، بلکې رب العالمین دین صرف او صرف توحید دی. ابو لهب بدبخته دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام ته بد رد ویلې. الله رب العالمین د ابو لهب په بدی کې قرآن کریم کې سورت راولېږه. نو کله چې دعوت جهري شو، د صحابه او ایمان ښکاره شو، په دې وخت کې مکه کې یوه عجیبه فضا جوړه شوه. په هر کور کې خفګان او جنگ جوړ شو چې دا په مؤمنانو باندې همیشه اول عقبه وي. تر ټولو اول خپل کور نه ورسره بایکاټ کیږي، براءت کیږي، او بیا په صحابه کرامو باندې د زورواکو لخوا د تعذیبونو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوه. نیول، تړل، بند او تر شهادت خبره ورسېده. لکه مشهور حدیث ابن ماجه، عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی: کان اول من اظہر اسلامه سبعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمار و امه سمیہ و صہیب و بلال والمقداد. اول چچا اسلام خکار کڑیو، اول سابقین فی الاسلام خلق و کسانوی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر، عمار، سمیہ، صہیب، بلال او مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین. دا اغه مبارک خلقو چې دی تر ټولو مخکې اسلام ښکارا کړو. فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب. هر چې نبی علیه السلام، الله رب العالمین اغه د قریشو دغه اذیت او تکلیف څخه د ابو طالب په واسطه سره بچ کو، محفوظ کو. واما ابو بکر فمنعه الله بقومه، او هر چی ابو بکر نو اغه الله رب العالمین د خپل قوم په واسطه سره وساتو. واما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحديد وصهروهم في الشمس. او هر چی دا نور صحابه کرامو، دغه کمزوري خلق، دغه مستضعفين، دغه غلامان، دغه زنانه، دای چی دا قریش راونی ول او دیتے د وسپن زغری واچولی او بیا پل مرکی ودرول، دای بندیان کړه او د تعذیبونو سلسله ورته شروع کړه. فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكه وهو يقول احد احد. دا نور صحابه مو، خو بیا هم انسانانو کمزوری و، د قریشو خبرې ظاهرا ومنلې، سیوا د بلال نه، هغه حبشي بلال چې د رنگ نه تک تور دی خو د رب العالمین په توحید باندې دومره مزین دی، دومره دا سینه د رب العالمین د توحید نه ډکه ده، دومره د اسلام او ایمان په هر رګ رګ کې نه وتلی دی، دا وایي چې هر څه برداشت کولی شم، خو دا د احد احد کلمه، دا د اسلامي نظام قیام مطالبه، دا د رب العالمین د توحید نعره، دا د اسلام د سربلندۍ نعره، دا د ایمان د اظهار نعره، دا هیڅکله تاسو نشئ چپ کولی ای مشرکانو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي: بلال خپل ځان سپک وګڼو د الله رب العالمین دپاره، دا تکلیفونه، دا مصیبتونه، دا هر څه په ځان باندې برداشت کړه. د بدن غوښې ولې کړلې، ووهل شو، وټکول شو، په کوڅو کې دغه لوفران او دغه کفارو راښکو، پړي پکې اچولي وو، بېزتین خلکو کولې، چا به په مخ باندې وهه او چا به ورته نور عذابونه ورکول. خو دا بلال چې د احد احد کلمې نه ژبه نه اوړېده. سبحان الله، په روایتونو کې راځي کنه، کله کله به دا په سکروټو باندې سملو، دغه بل سکروټې د وور. آخر د دغه صحابو سرمنې به دومره هغه خوږې شوې چې د هغې نه به وینې او زوی روان شو، او دغه د شرک سکروټې به د دې موحدو صحابه کرامو د بدن نه چې کومې وینې او زوی او خولې تللې، په هغې باندې به آخر مړې شوې. خو د خپل منهج، فکر، نظر او عقیدې نه وروسته نه شو. تر دې پورې چې بیا ابو بکر رضی الله عنه دا بلال واخستو او دای بیا آزاد کړ. دغه رنګ زبیر بن عوام رضی الله عنه چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ترور زوی دی، د چې کله اسلام راوړو نو خپل زوی وای چې دا د اته کالو اته کلن ماشوم دی. د علی رضی الله عنه امزول اخکاری کچیر ته عمر اته کاله وي، او وای کله چې مدینې ته هجرت کوون د شپاړسو کالو. خو المسیح هشام بن عروه وای چې نه، دغه وخت کې د شپاړسو کالو ځوانو، خو الغرض ده ته به خپل تره عذابونه ورکول. وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه في النار ويقول ارجع الى الكفر فيقول الزبير لا اكفر ابدا. ده زبير رضي الله عنه ترچيو مشهور ظالم انسانو، اغبا پيو انديري كده زبير رضي الله عنه وترلو او لاندن به پي ور او لغي داور پري خدل پدي باند به داغو او دا به ورتويل چي كفر تراو گرزا. خو زبیر به ورته ویلې، اگر که زه اته کلن ماشومې ما، خو د دې اسلام بنیاد کې خدو دپاره، د دې توحید د نافذېدو دپاره، زما بدن ما باندې سپک دی، او داسې کلکه مبارزه به کوله چې آخر به هم دا ترستړی شو په دې کار باندې. هر صحابي چې راواخلې، د هر صحابي حال ناشنا دی، د ټولو احوال نه بیانېږي، خو اس یو څو نمونې ته موږ راخلو. بل مشهور عشره مبشرو کې صحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه پد باندې ناشنا امتحان راغې. کله چې ایمان راوړي، د مرغ برګون سره مخامخ کیږي. حلفت ام سعد الا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تاكل ولا تشرب. مور قسم کو پدې خبره باندې، تر سوچ سعد د اسلام څخه و نه ګرځي، قسم په الله کزه خوراک وکم او نه هم قسم په الله کزه اوبه وسکم. دا مورم په انسان باندې ډیره ګرانه وي، د هغه اذیت او تکلیف په انسان باندې ډیر زیات سخت تیریږي، او وس دغه مور عجیب استدلال کوي. سبحان الله، کله کله والدین هم د جهاد او هجرت او د دې مقابله کې عجیب استدلال کوي. زمون خدمت هم په تاسو باندې واجب دی، نو دا صحیح ده چې ستاسو خدمت واجب دی، په سر سترګو باندې دا خبره منو. خو بل طرف ته د ټول امت مسلمه د هغه میندو او خویندو راخلاصول هم په موږ باندې فرض دي چې نن هم د کفارو په زندانونو کې پراته دي، نن هم د کفارو د تعذیبونو ښکار ګرځېدلي دي. هغه میندې او هغه پلاران چې د هغې بچیان نن هم په دغه زندانونو کې پراته دي او هغې ورپسې کړیږي. امت مسلمه د کفر د تسلط د لاندې شپې او ورځې تیروي، نو په دې وخت کې موږ ته الله رب العالمین دا امر کوي چې تاسې پاسېږئ او د دغه کفارو په خلاف باندې وجنګېږئ، او تاسې د اسلامي نظام قیام مطالبه وکئ، دې دپاره عملی ګامونه پورته کوي. نو په دې وخت کې دغه جهاد او دا هجرت دا هم فرض عین ګرځي. نو مور ورته وایي، زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا. وای ته خدا ګمان کې ستا خدا عقیده ده چې الله رب العالمین مور او پلار سره خیګړو کولو باندې امر کړی دی، کلک حکم کړی دی، نو زه ستا مورې ما، زه تاته دا امر کوم، د خپل دین مطابق ته زما خدمت وکا، د خپل دین مطابق زما د پاره دغه دین نو تیر شه، د خپل دین مطابق زما د پاره دغه هجرت او د جهاد نو تیر شه، دغه توحید پریده، دغه کفر نظام ته تسلیمی ورکا، راشه را یوځی شه، د سولې پروسې سره یوځی شه. خو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی چې د غر په سیر باندې ولاړ دی، داسې کمزور ایمان نه دی راوړی چې د مور دغه مبارزه مقاومت نه لري. نه، سعد وی مور را باندې ډیره ګرانه، خو د رب العالمین د توحید په مقابله کې زه بیا د چا خبره نشم منلی. چې د خالق او د مخلوق ترمنځ تضاد راشي نو بیا زه د مخلوق هیڅ قسم پروا نه کوم او د خالق لحاظ کوم. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. سعد رضی الله عنه په خپل باندې وی دری ورځې وی زما مور امدغه شان توا نی خوراک او نی وبس کلی، اسې تهدید نه کو، عملا دری ورځې وږی تګی او نهاره وا تر دې پورې چې راوغورځېده بې هوش شوه. فقام ابن لها يقال له عماره فسقاها فجعلت تدعو على سعد. په دغې وخت کې وای د هغې یو بل زوی د سعد رضی الله عنه ورور عماره دا ور پاسېدو، مور ته یې اوبه ورکړې، مور باندې اسکاک وکړه او هغې د بې هوشۍ نه هغه هوش ته راوستله. په دغه وخت کې مور یې پوه شوه چې زما د درې ورځې اعتصاب څه فایده ور نه کړه، زما د درې ورځې ولګې او تندې کومه نتیجه ور نه کړه، نو لهذا خپل هغه اعتصاب مات کو. نو لګیا شوه سعد رضی الله عنه ته خیرې کولې. الله رب العالمین داغه په اړه باندې دا آیتونه راولېږل د سورۃ لقمان. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله رب العالمین انسان ته دا حکم کړی دی چې خپل مور او پلار سره احسان وکړه، د هغې خبره ومنه، خو لیکن د احسان به د توحید مانع نه ګرځي چې د دغه احسان د وجې نه ته توحید پرېږدي. نور بیا هم رب العالمین دومره احسان کړی دی چې دنیاوي کارونو کې ورسره بیا هم ښېګړه کوه. نو سعد رضی الله عنه په خپل منهج باندې کلک ودرېدو. د دې واقعي نه موږ ته د صحابه کرامو ایمان معلومیږي چې څنګه هغې په هره خبره باندې صبر کړی دی خو اسلام نه دی وروسته شوي. دغه رنګ یو بل صحابي دی، ابو ذر غفاري رضی الله عنه، دام راضی مکی ته نبی علیه السلام باندې ایمان راوړي. حافظ ابن حجر مولا فرمایي چې ابتدایي دوه کلونو نه وروسته ابو ذر رضی الله عنه د ایمان راوړی دی. کله چې د اسلام دعوت جهري شوی په دغه وخت کې ایمان راوړی دی. لکه وروسته حدیث ته ابو ذر رضی الله عنه کې خپل مرضی. بیا د ابو ذر رضی الله عنه د اسلام واقعه یو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل ده، بخاری او مسلم روایت کړی ده، او بل روایت یوازې د مسلم دی، د عبدالله بن صامت نه چې د ابو ذر رضی الله عنه وراره دی. دواړو کې تطبیق لږ ګران دی ځکه احوال پکې بدل بدل دي، خو بیا هم ترجیح به هغه روایت ته چې هغه بخاری او مسلم دواړو په اتفاق کړی وي. خو دا خبره صحیح ثابته ده چې ابو ذر رضی الله عنه به د اسلام نه مخکې د بتانو عبادت څخه نفرت کو، شرک به نه کو، د الله رب العالمین دپاره به منځ کو بغیر د کومې خاصې قبلې نه، کومې قبلې طرف ته به مخ نه ګرځو. داسې ښکاري چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د ملت او د هغه د دین نه ورته کومه خبره ور رسېدلې وه. بخاری مسلم کی روایت راضی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی الا اخبرکم باسلام ابی ذر قال قلنا بلا. و اے زما مرگرو تاسو د ابو ذر رضی اللہ عنہ د اسلام واقعیا بیان نکړم. شاگرد ورته وی چې ولینا، نو وی ویلی قال ابو ذر كنت رجلا من غفار. و ابو ذر رضی اللہ عنہ په خپل د واقعیا بیانای چې زه د غفار قبیله یو کسما. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكه يزعم انه نبي. دوی ما ته دا خبر را ورسید چې په مکه کې یو کس را وتل دی او دا ګمان کوي چې زه نبی ما دا دعوه لري. فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. فقلت لم تشفني من الخبر. و امام خپل رور ته ویلې چې ته لږ لاړ شه، دغه سړی ووینه او دغه په اړه باندې ما ته معلومات راوړه. وایي زما ورور لاړو، نبی علیه السلام یې وکتو، بیرته راوګرځېد. ما ته تپوس وکړه چې څنګه چلو. هغه راته ویل چې ولا داسې یو سړی مې ولیده چې خیر باندې امر کوو، په نیکۍ باندې امر کوو، د ګناه نه منع کوله. وایي ما ورته ویل تا خو پوره خبر رانه وړو، زما سینه دې یخه نه کړه، زه چې څه غواړم دغه شان تفصیلي خبر ما ته راکه. فاخذت جرابا وعصا ثم اقبلت الى مكه فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. خپل مې وای توخه را واغسته، امسه مې را واغسته او په سفر مې پیل وکړو. مکی ته راغلم، چې کله مکی ته راغلم دلته خو څوک نه پیژنم، او دا خبره مې بده ګڼله چې د چانه تپوس وکم چې نبی علیه السلام چیرته دی، ځکه دغه وخت کې کفارو ډیره قوي جګړه شروع کړې وه د نبی علیه السلام په خلاف باندې، نو دا گنجایش نه و چې د عامو خلکو نه تپوس وکم. لکه نن سبا موږ او تاسو ګورو کنه، په دارالکفر کې د یو مجاهد پښتنه خو څوک نشي کولی چې د فلانکي مجاهد کور چیرته دی. نو وای په بیت الله کې اوسېدم، د زمزم اوبه مې څکلي، او په دې جومات کې به وم. د مسلم په بل روایت کې راځي چې یو میاشت مې د زمزم په اوبو باندې تیره کړه، هیڅ نه وږی کېدم، بلکې سم چاغ شوم، جسم مې غوښه وکړه. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب قال قلت نعم قال فانطلق الى المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. وعلي رضي الله عنه رمان تير شو جزي ولدم ويراتوي ولي لك چه مسافري ناشنا كسي نا بلد اماوتو لشي آو ويخرا زما سر لار شا زما كورتا علتا بشپاو كي اغسر لارم شپامي ورسر تير اكلا نران اغسر تو پوسو كو نورتا ماخ پل مقصد اظهار وكو. وزگور دلتا علي رضي الله عنه فقط مقاقوري چې کوم ځای کې زما دا دعوت اثر وکي چې یو کس الله رب العالمین اسلام ته را داخل کی، زما د وجه نه چاته الله رب العالمین د دین خیر ورسی، د توحید پیرزوینه پی وکي. خو د دې سره سره دومره محتاط دی، داسې نه کوي چې یو کس ځان سره راوسته کور ته او شپې ورته لګیا شي ټولې قصې ورته بیانې کی. نه، علی رضی الله عنه سره دغه کم عمری بیا هم ډیر و خیرتوب او زیرکتوب نه کار اخلي، او ابو ذر غفاری رضی الله عنه خو ځان له ډیر احتیاط کوي. هغه خو مشر سړی دی، یو پلان یې جوړ کړی دی، په یو فکر باندې راغلی دی، په یو هدف باندې راغلی دی. نو اوس کوشش کوي چې ډیر په محتاط انداز سره دغه هدف ترلاسه کړي. فلم نه اصبحت غدوت الى المسجد لاسال عنه وليس احد يخبرني عنه بشيء. او شپه چې تیره شوه، سبا سهار بیا لړم بیت الله ته د دې پاره چې چانه تپوس وکم د نبی علیه السلام درکته پیدا کم، خو داسې څوک نه و چې ماته خبر را کړی وي. قال فمر بي علي فقال اما نال للرجل يعرف منزله بعد قال قلت لا قال انطلق معي. وای بیا ربان علی رضی الله عنه را تیر شو، راته وی ویل لکه چې خپل منزل او خپل مقصود دې نه دی حاصل کړی. وای ما ورته ویل چې نه. وای بیا راته ویل چې راځه ما سره لاړ شه. قال فقال ما امرك وما اقدمك هذه البلده. وزدي وخت علي رضي الله عنه پوه شو په دې انسان باندې چې دلته خو څوک چې راشي چا سره کار وي داغه خواته ورزي، یو شپه د چا نه خپل مقصود ورک شي بل شپه پیدا کوي، خو دا څنګه مسافر دی، دا څنګه ناشنا انسان دی چې راغلی دی په بیت الله کې اړولی دی، هیڅ چا سره کارم نشته، نه تاجر دی، نه د چا میلمه دی، نه د چا خپلوان دی، نه څوک پیژني، نه کوم کار لري، او دلته پروت دی. معلومیږي دا چې دا همغه هدف پسې راغلی دی کوم چې زمونږ مقصود دی. ما او دا د عقیدې ورونه یو. نو په دغه دویمه شپې ته تپوس وکړو چې څنګه دې علاقې ته راغلی، ستا موخه د سفر څه ده. قال قلت له ان کتمت علی اخبرتک قال فانی افعل. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته عهد اخلی که زما راس چاته نوې نو به دې خبرومه. او عربانو کې دا قانون چې دا عهد به ډیر لحاظ کو. علی رضی الله عنه تل چې بالکل زدا کار کوم، ستا راز به ساتمه. قال قلت له بلغنا انه قد خرج ها هنا رجل يزعم انه نبي فارسلت اخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فاردت ان القاه. وای ما ورته ویلې ماته خبر رارسېدلې و چې مکه کې یو نبی را پیدا شوی دی، ما خپل رور راولېږو چې احوال معلوم کړي، خو هغه چې راغی زما زړه یخ نه کو په خبرو باندې. نو خپله مې دا اراده وکړه چې لاړ شم دغه نبی سره مخامخ شمه، حق پلټون کوې، حق پسې راغلی مه دې کلي ته، نور مقصد نه لرم، صرف توحید زده کولو ته راغلی مه. فقال له اما انك قد رشدت هذا وجهي اليه فاتبعني ادخل حيث ادخل. وی علی رضی اللہ عنہ را ته ویل چې وس خپل مقصد ته ورسېدې ته ان شاء الله بریالی شوې په خپل هدف کې. ما پسې راځه زه چې چیرته زما اما غزې ته ته هم راځه. فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح النعل وامضي أنت. خدل تورت يو أمنيتي تدبير مخي أزكا قيدة دادا أمنيتي تدابير بطول برابره بيابا پا الله رب العالمين باند توكل كي دخاري جوان ده هر عرخ احتياط بس ده كي مجاهد او دا پي فرض دي دا اعداد دي درابطو احتياط بس ده كي دوالو كي موبايل نبا دده كي خصوصا کله چې आवाज مطلوب وي. د اوسېدو امنیت، د ګرځېدو امنیت، د ملاقات امنیت، د عملیاتو پر وخت امنیتي کمربند خیال ساتل، د شپې امنیت چې مسلح او مجهز بوي پیره بکې، نو دا کوم لازم تدابیر چې دی د دارالکفر کې د ورځې او شپې تیرولو مجاهد او مسلمان به دا ټول عملي کوي. نو علی رضی الله عنه ورته دلته تدبیر ښیي چې ته خو یو نابلده سړی د علاقه کې بلد نه یې، لاره کې چک پین دی، لاره کې تلاشی نه دی، نو که چیرته په کومه تلاشی باندې ورغلو نو ته به کوم تدبیر اختیارې، ته به کومه خبره کې، ته به څنګه دغه کفارو نه ځان ژغورې. دا ټول تربیت یې ورته ورکړه دلته. وای ما پسې را روان شه، خو که چیرته داسې د خطر زیو نو زه به غاړې ته ودرېږم، زه به دیوال ته ودرېږم او ځان به داسې ښکاره کړم چې زه خپل دا پیزار سمومه. خو ته به نه ودرېږې، ته به خپل مزل جاری ساتې. دا ځکه وایي چې علي رضی الله عنه خو افشا شوی دی که نه، کفارو ته مطلوب دی، هغه خو جهرن ایمان راوړی دی. نو ده پسې چې نابلده سړی روان وي، خو ټول کلیوال او د ټولې علاقې خلکو ته پته لګي چې دا انسان هم مسلمانېږي، دا اسلام دپاره روان دی. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. وی علی رضی الله عنه لاړو، هغه روانو زم په شاته روانو ما، تر دې چې هغه په نبی علیہ السلام باندې ورداخل شو او زه هم ورداخل شوم. فقلت له اعرض علی الاسلام فعرضه فاسلمت مکانی. نبی علیہ السلام ته ویل چې اې د الله رسوله، اسلام راته بیان کا. هغه اسلام راته بیان کو، نو ما په مغزه کې ایمان راوړو. نو نبی علیہ السلام راته وفرمایل یا ابا ذر اکتم هذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. اے ابو ذر، اسلام خود راولو خوز دا اسلام دی پټو ساته، خپل علاقې ته دی لاړ شه. کله چې موږ ته الله رب العالمین تمکین راکو، غلبه یې راکړه، کله چې موږ کارونه شروع کړو، حساباتي جګړه هم شروع کړه، بیا به راشي. په دغه وخت کې نبی علیہ السلام سره تمکین نشته ګنه، مشکلات دی، د ملګرو ساتنو ځایونه نشته، معسکرات نشته، اسلحه سره نشته، د جهاد امر او اجازه ورته نشته. فقلت والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرهم. ابو ذر غفاري رضی الله عنه ډیر د همت خاوند دی، دا ورته وی قسم می دی په هغه ذات باندې چې ته په حق سره را لېږلې، دغه د توحید چغه به د دې کفارو په مخ کې وهم او دا غږ به تر دی رسوم. دلته اوس عزیمت باندې عمل کوي، خو داسې به هر سړی نه کوي. بیا دا د نبی علیه السلام نافرمانی نه ده کړې، بلکې نبی علیه السلام ورته اجازه کړې ده. ګوره اولو ته نبی علیه السلام وفرمایلې چې خپل ایمان دې پټ کا، خو دا ابو ذر همت اوچتو او وی ویل چې نه، دا د توحید کلمه به د قریشو په مخ کې ویم. نو نبی علیه السلام منع نه کو. بیا هغه ابو ذر چې صرف پخلی باندې خبرې نه کولې، بلکې عملاً د کعبې په لور باندې روان شو. فجاء الى المسجد وقريش فيه، بیت الله ته ننوتو، قریش پکې ناستی، د دغه کفارو نه ډک د بیت الله. فقال يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طول ته دا اعلان وکړ، اے قریشو، تاسو دا واورئ چې زه دا گواهی ورکوم چې الله رب العالمین نه سوا څوک د عبادت لایق نشته، څوک د نظام او د پریکړې لایق نشته، څوک د سجدې حقدار نشته، څوک د رکوع حقدار نشته، څوک د نظر او نیاز او صدقې او منختې او د چغې او فریاد غوښتلو حقدار نشته. واشهد ان محمد عبده ورسوله او دا گواهی ورکوما چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العالمین بنده دی او د هغه رسول دی. نن هم داسې د ابو ذر غفاری وارثان او د هغه په سیر باندې زمریان شته چې په حرم کې د دغه مشرکو چارواکو په مخ کې د توحید غږ اوچتی او د دولت الاسلام باقی شعارونه زمزمه کوي. فقالوا قوموا الى هذا الصابئ فقاموا فضربت لاموت فادركني العباس فاكب علي ثم اقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فاقلعوا عني. وای قریش ویل چې دا صابئ سوی دا خو صابئ شوی دی د خو دین بدل کړی دی زمنګ په مخ کې زمنګ په مکه کې زمنګ په کلی کې دا د توحید غږونه پورته کوي. اله وی راویني سي نو ټول را پاسېدل او په ما باندې شروع وکړه زی وهلم وهلم تر دې پورې چې مرګ ته ورسولم. په دې وخت کې عباس راغې د نبی علیه السلام تره په ما باندې ځان را واچو او دې قریشو ته ویل چې هلاک شئ تباه شئ تاسو د غفار قبیلې یو کس وژنئ چې په غفار قبیلې باندې خو ستاسو لار ده تاسو چې شام ته ځئ راځئ ستاسو د تجارت ځای دی. په دغه وخت کې قریشو نور وهل زما بس کړل. فلما ان اصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس فقالوا قوموا الى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالامس وادركني العباس فاكب علي وقال مثل ما قالته بالامس. دي عمل ابو ذر رضي الله عنه تدمر خوند ورکو زکد الله رب العالمين د پاره هر فعالیت کې داسې او مزیدار خوند داسې او لذت پکې وی چې سره د تکلیف په هغه کې مسلمان او مجاهد او مؤمن او مهاجر دا په کې ډیر زیات خوشاله وي. د دې شپه او ورځ د اطمینان او د سکون وي سره د دې چې د دنیا هر قسم خطرات ورته متوجي وي سره د دې چې د دښمن لخوا په هر قسم فشارونه وي هر قسم بندیزونه پیوي خو بیا هم د ته ایمانی کیفیت او لذت او سرور ملاويږي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې پرون د الله رب العالمین د پاره دغه وهل برداشت کړیو دی ورته دومره خوند ورکړیو چې نن بیا راځي دغه بیت الله چې قریش او د کفار پکې ټول ناشتي د دې ټول په مخ کې به دا اعلان کړي اے قریشو تاسو دا واورئ چې زه دا گواهی کوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قریشو چې کله دا خبره واورېده نو بیا پې دا ډېره سخته تمامه شوه ځکه پرونې دا کلمه وویله پرونې دومره وهل وخوړل نن دا کس بیا راغلی دی نن دا مجاهد او مهاجر بیا راغلی دی نن بیا د توحید شعارونه زمزمه کوي. قریش بیا راپاسېدل ورپسې او بیا یې دومره ووهو چې مرګ ته نږدې کو. په دې وخت کې عباس بیا راغې او ځان یې پې واچو بیا یې د کفارو ته وویلې چې غفار قبیلې باندې ستاسو لار ده ستاسو د تجارت ځای دی په کومه به ځئ شام ته دا سړی مه وژنئ غفار قبیلې سره به په جنګ واوړئ. نو بیا یې ابو ذر رضی الله عنه پرېښدو. قال فکان هذا اول اسلام ابي ذر رحمه الله. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمی وایي دا د ابو ذر رضی الله عنه اسلام راوړلو اوله واقعه ده رحمه الله وای الله دې په هغه باندې رحم وکي ځکه عبدالله بن عباس ته هغه حالت معلوم و هغه واقعات یې اورېدلي وو هغه حالات یې لیدلي وو مشرکان یې پېژندل قریش یې لیدلي وو هغې وخت کې د توحید غږ پورته کول دا څومره سخته خبره وه ځکه هغه ورته دا دعا کړې ده چې الله دې په ابو ذر باندې رحم وکي. بیا ابو ذر رضی الله عنه لاړو خپل علاقې ته خپل قبیلې ته هلته دعوت کوو تر دې پورې چې غفار قبیلې نیمې ایمان راوړو دومره برکت پکې واچو الله رب العالمین د ده په دعوت کې او نیمې قبیلې په کفر باندې پاتې وه تر دې چې کله نبی علیه السلام مدینې ته راغې مدینې ته هجرت وکړو نو د هغه نه وروسته د نیمې قبیلې هم ایمان راوړو. نو ابو ذر رضی الله عنه داسې سخته برداشت کړې ده د دې دین دپاره. په دغه وخت کې د یمن نه یو حکیم راغلی و د زیمات په نوم باندې چې ده به پیریان او دا سحر به دموو هغه مکې ته راغلی دی او بیا نبی علی صلوات و سلام خوا ته ورغله دی، هغه سره مکالمه شوې ده چې ان شاء الله دا غي بیان م پر اتلون کې درس کې وکو. دا غي نورسته نور چې کم صحابه کرامو سخت تیری کړی دی، د اسلام د پاره کم قربانی ور کړی ده، او دا غي نورسته نبی علی صلوات و سلام چې په خپل ذات باندې په خپل دغه بدن باندې کم تکلیفونه تیر کړی دی، د اسلام د پاره کم اذیتونه ګاللی دي، او کوم مجاهده او مبارزه کړې ده، دا اغي بیان به وشي ان شاء الله. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علی السلام په نقش او قدم باندې روان کړي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.